อันนี้มันก็เป็นอุบายทำกิเลสให้เบาบางไปได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะการที่เราวางตนให้เสมอไม่ถือตัวปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับหมู่กับคณะให้ได้นี่มันก็เป็นอุบายละกิเลสให้เบาบางไปส่วนหนึ่งอันนี้นะให้เข้าใจถ้าหากว่าผู้ใดไม่คิดอย่างนี้นะคิดว่าอยากจะอยู่ตามลำพังตนเองตนเองชอบทำอย่างไรก็อยากจะทำไปมันจะขัดกับมติของหมู่มากก็ตามอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเรามาอยู่รวมกันเป็นหมู่มากอันนี้จะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ขอเตือนไว้ทุกรูปแหละมันจะไม่เป็นไปเพื่อความสงบแบบนั้นนะถ้าตนละกิเลสอย่างว่านั้นไม่ได้ก็ต้องไปอยู่คนเดียวจึงจะได้ขอให้พากันคิดให้ดีเราบวชเข้ามานะนึกทบทวนดูความประสงค์ของตัวเองบ้างเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรนี่เรื่องนี้ก็สำคัญไม่น้อยนะการทบทวนดูความต้องการปรารถนาของตนเริ่มแต่มาบวชบางมันก็อาจจะมีความคิดความเห็นแตกต่างกันไปละทีแรกนะการมาบวชนี่นะบางคนก็เห็นโทษของกิเลสตัณหาเห็นโทษของการครองเรือนนี่มันยุ่งเหยิงมันเป็นทุกข์มากการบวชนี่เป็นการปลงภาระอันหนักเหล่านั้นคิดเห็นอย่างนี้แล้วมาบวชอย่างนี้ดีถูกต้องบางคน ได้รับความกระทบกระเทือนจากครอบครัวหรือว่าจากหมู่จากเพื่อนแล้วตนเองเดือดร้อนถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนไปเพื่อนก็รังเกียจเอาอย่างนี้ก็คิดว่านี้มาบวชแล้วก็จะสบายใจดีผู้ที่คิดอย่างนี้ก็อาจจะมีอยู่นั่นเองบางคนก็คิดว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนาถือกันว่าเป็นลูกผู้ชายนี่ต้องบวชถึงอายุครบบวชเนนก็บวชเนนถ้าผู้ที่ยังไม่พร้อมบวชเนนก็อายุครบบวชพระก็ต้องบวชพระก่อนถ้าอยู่ไม่ได้สึกออกไปจึงไปครองเรือนอันนี้ถือกันมาตั้งแต่หลายชั่วบรรพบุรุษแล้วผู้ใดอยู่ได้ก็อยู่ไปบางคนก็อาจจะหนีราชการมาบวชก็มีหนีทหารหนีตำรวจมาบวชไม่อยากเป็นทหารไม่อยากเป็นตำรวจหนีมาบวชก็มีบางคนก็คิดว่าหากินยากอยู่ครองเรือนนี่หาเงินหาทองก็แสนลำบากไปบวชเสียดีกว่าจะไม่ต้องได้ลำบากหาเงินหาทองผู้อย่างคิดอย่างนี้ก็อาจจะมีนี่ในเบื้องต้นน่ะอาจจะคิดอย่างนั้นแหละแตกต่างกันไปแต่ท่านผู้มีบุญวาสนาเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วมาได้ฟังโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ศึกษาข้อปฏิบัติให้รู้แล้วลงมือปฏิบัติไปทำใจให้สงบระงับลงไปเจริญปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นคุณของพระพุทธศาสนาได้บ้างแล้ววันนี้นั่นแหละเป็นเหตุให้มั่นใจความคิดที่ว่าจะมาบวชชั่วคราวอะไรมันก็ลบเลือนหายไป ก็เลยกลายเป็นบวชถาวรไปบัดนี้แต่บางคนบวชเข้ามาแล้วไม่สนใจในทางปฏิบัติเพียงแต่ว่าได้บวชได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองไปแล้วก็อยู่ไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นไม่ขมักขม้นทำความเพียรชำระกิเลสในหัวใจอย่างนี้ผู้ฉะนั้นจะอยู่ไม่ยืดเลยไปๆมาก็กิเลสมันมีกำลังกล้าครอบงำจิตใจแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องสึกออกไปนั่นเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นผู้ใดถ้าคิดว่าตนนั้นไปอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วจิตใจฟุ้งซ่านมากเดือดร้อนมากอย่างนี้นะมันก็ต้องอยู่กับหมู่ท่านอยู่กับหมู่ก็ต้องวางตนให้เข้ากับหมู่ให้ได้ระเบียบของหมู่มีอย่างไรเราก็ต้องอนุวัตตามต้องทำตามเพราะว่าไม่ว่าในทางโลกไม่ว่าทางศาสนาเอามติส่วนหลายเป็นประมาณอย่างเช่นการระงับอธิกรณ์อย่างนี้นะอธิกรณ์บางอย่างนั่นจะไประงับเพียงพระไม่กี่รูปอย่างนี้มันระงับไม่ได้เพราะว่าผู้ที่ก่ออธิกรณ์นั้นมีอิทธิพลมากก็ต้องอาศัยเสียงส่วนมากเป็นประมาณแบบนี้เมื่อวินิจฉัยอธิกรณ์เรื่องนั้นว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงอย่างนั้นแหละเอาใครเห็นด้วยเห็นด้วยว่ามันผิดมันไม่ดีอย่างนั้นถ้าเสียงส่วนมากเห็นว่าผิดจริงอย่างนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าตัดสินลงได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องการระงับความไม่ดีไม่งามของบุคคลผู้ที่ร่วมกันอยู่ในพุทธศาสนานี่นะโดยเฉพาะเรียกว่าคณะสงฆ์นี่แหละถ้าหากว่าผู้ที่ก่อเรื่องไม่ดีขึ้นนั้นไม่ค่อยมีอิทธิพลเท่าไหร่อย่างนี้นี่เราก็สามารถเกลี้ยกล่อมกันได้ให้รับผิดลงไปทำผิดอะไรลงไปแล้วนะก็ได้ร่วมปรึกษาหารือกันชี้เหตุผลให้ฟังแล้วคนนั้นก็ยอมรับผิดลงไปได้มีโทษอย่างไรก็ปรับไปตามความผิดนั่นนั่นแล้วก็อธิกรณ์นั้นมันก็ระงับลงไปนี่แต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นเพื่อระงับอธิกรณ์กันมีอย่างนี้แหละแม้มาทุกวันนี้มันก็ต้องระงับอธิกรณ์กันแบบนั้นก็เราดำเนินตามรอยของพระศาสดาตามรอยของพระสาวกทั้งหลายนี้เราจะหนีจากรอยนี้ไม่ได้ให้เข้าใจกัน เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเสียงส่วนหลายได้เห็นไปอย่างไรแล้วนี่เราต้องอนุวัตตามถ้าว่าเราเห็นมันไม่ชอบอย่างนี้เราก็ไม่อยู่ซะเราก็ไม่ร่วมอยู่ซะในสมาคมนั้นเราก็ปลีกหนีไปซะเพราะว่าเพื่อนมันหมู่ใหญ่อยู่แล้วเพื่อนมีความเห็นตรงกันเราคนเดียวเห็นไม่ตรงกับเพื่อนอย่างนี้เราก็หลีกออกไปซะมันก็หมดเรื่องกันนี่เรียกว่าการระงับอธิกรณ์เกี่ยวกับทางคณะสงฆ์นะไม่ได้อะไรไปเถียงกันหน้าดำหน้าแดงจนว่าโกรธกันทะเลาะกันอย่างนั้นไม่ใช่แล้วแต่ในวินัยท่านยังกล่าวไว้ถ้าภิกษุรูปหนึ่งนะไปเห็นภิกษุรูปหนึ่งทำผิดวินัยลงไปแต่ภิกษุองค์นั้นไม่ยอมรับว่าผิดอย่างนี้เมื่อเข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์แล้วอันภิกษุที่จะโจทฟ้องภิกษุที่ทำผิดวินัยนั้นก็ต้องไปขอโอกาสต่อภิกษุที่ทำผิดพระวินัยนั้นก่อน เมื่อภิกษุนั้นให้โอกาสแล้วเช่นนี้ก็จึงค่อยโจทย์ฟ้องขึ้นในที่ประทุที่ประชุมสงฆ์นั้นได้เดี๋ยวนี้เราลองฟังเอาดูระเบียบที่เพื่อนระงับอธิกรณ์กันมานะไม่ได้มีเรื่องร้ายกาจอะไรถ้าเจ้าตัวหากว่าทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอย่างนี้ทางคณะสงฆ์ก็ต้องหาหลักฐานพยานมาอ้างอิงถ้าว่าหลักฐานพยานเพียงพอแล้วแต่เจ้าตัวไม่รับทางคณะสงฆ์ก็ต้องตัดสินลงว่าผิดมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะว่ามันเหตุผลมันเพียงพอหลักฐานพยานเพียงพออย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าเยพุยสิกาการตัดสินเอาคำของคนหมู่มากเป็นประมาณนี่มันเป็นอย่างนั้นเป็นถอยพากันเข้าใจไว้เราปฏิบัติตามพระวินัยแล้วมันแสนสบายสบายใจโล่งใจไปเลยอันนี้พูดถึงขั้นพระวินัยอันนี้นะทีนี้พูดถึงเรื่องธรรมะธรรมะมันก็สนับสนุนวินัยนั่นเองแหละเป็นอย่างนั้นอันผู้ที่จะไม่ล่วงวินัยก็เพราะว่ามีหิริโอตตัปปะธรรมอยู่ในใจนี่มีความละอายต่อการทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งลับหลังคนก็นึกจะทำชั่วมาก็ละอายใจขึ้นมาเพราะกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เมื่อมีหิริโอตตัปปะธรรมอย่างว่านี่อยู่ในใจแล้วมันก็ไม่กล้าล่วงพระวินัยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าท่านจึงได้เรียกชื่อควบคู่กันว่าธรรมวินัยนั่นนะเพราะมันพลาดกันไม่ได้เลยต้องไปด้วยกันนะธรรมกับวินัยนี่นะดังนั้นการที่เราจะปฏิบัติตามระเบียบของหมู่ของคณะที่ตั้งลงไว้อย่างนี้ก็ให้นึกว่าเพื่อเราจะได้สมัครสมานสามัคคีกับหมู่ก็ต้องคิดอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่คิดอย่างนั้นไม่ทำตามระเบียบของหมู่อย่างนี้มันก็ต้องอยู่กับหมู่ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย ให้พากันคิดให้ดีถ้าเราปรับตัวของเราให้เข้ากันได้ดีแล้วมันแสนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยนี่นะเราไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันไม่ได้โกรธเคืองกันไม่ได้แสดงกิริยาอันไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งกันให้ยุ่งใจอยู่ไม่รู้แล้วอันผู้ที่รู้อำนาจแก่กิเลสอย่างนี้มันเป็นได้นะเมื่อไม่พอใจให้ใครมาแล้วก็แสดงกิริยาหยาบโลนต่างๆออกมาอย่างนี้อันนั้นมันไม่ถูกแล้วไม่ใช่วิสัยของสมณะแล้วอย่าไปทำกันเราต้องอดต้องกลั้นถ้าไปไม่อดไม่ทนไม่กลั้นอย่างนั้นก็จัดว่าเป็นสมณะที่ดีไม่ได้เลยถ้าเป็นสมณะที่ดีไม่ได้ไม่ทราบจะอยู่ไปทำไมหลังแต่จะเอาบาปทับถมตัวเองเรื่อยไปมันต้องคิดอย่างนี้เราออกไปทำมาหาเลี้ยงตัวเองอย่างนั้นแล้วยังไม่ได้เป็นหนี้บุญหนี้คุณใคร ถ้าเราประพฤติพรหมจรรย์อยู่เนี่ยถ้าทำไม่ดีแล้วเป็นหนี้บุญหนี้คุณของชาวบ้านเขาให้ระลึกไว้เสมอเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะไปได้บริโภคปัจจัย4ของชาวบ้านไปได้สบายสบายไม่ต้องประกอบความเพียรไม่ต้องละกิเลสตัณหาอะไรก็ไม่มีโทษอย่างนี้ไม่ใช่นะถ้าผู้ใดบริโภคปัจจัย4ของชาวบ้านแล้วไม่ทำความเพียร ไม่บรรเทากิเลสให้เบาบางลงอย่างนี้มันก็มีโทษแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าชาวบ้านที่เขาอุดหนุนนี่ที่เขาบริจาคทานมานี่เขาเห็นว่าเราผู้เป็นนักบวชนี่นะมีความภาคเพียรพยายามที่จะละความชั่วออกจากกายวาจาใจมีแต่จะสะสมความดีให้เจริญขึ้นเขาเห็นอย่างนี้เขารู้อย่างนี้เขาจึงยินดีบริจาคจตุปัจจัยทั้งสี่มีอาหารและบิณฑบาตเป็นต้นนะมาบำรุงพวกเราทั้งหลายที่เป็นบรรพชิตนี่ก็ขอให้พากันคิดอย่างนี้แต่ถ้าเขารู้ว่าบรรพชิตเรานี่ไม่ยอมฝึกตนไม่ยอมทรมานตนนะอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆเนี่ยก่อแต่เรื่องวุ่นวายขึ้นอย่างนี้ชาวบ้านรู้อย่างนี้นะเขาไม่สนับสนุนแล้วเขาจะถอยหลังแล้วนี่ขอให้คิดให้มากเนื้อเรื่องนี้ก็ดีนะเพราะว่าชีวิตของเราผู้เป็นนักบวชนี่มันอยู่กับชาวบ้านจริงๆเราไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายหาเงินหาทองอะไรเลยนี่ต้องคิดให้มากนั่นแหละถ้าเราคิดได้อย่างว่านี่แล้วก็อ้าวทำความปรองดองกันอ่อนน้อมถ่อมตนลงเคารพซึ่งกันและกันตามอาวุโสพันเตอย่างนั้นสามัญเณรก็อย่าไปทุ่มเถียงพระต้องให้สำรวมตนให้ดีเพราะเราเกิดทีหลังพระนะพระเกิดก่อนต้องนึกอย่างนั้นแล้วเราจะไปยกตนเทียมกับพระอย่างนี้ไม่ได้เราไม่ทันรู้เรียงสาอะไรอ่ะพระท่านเกิดก่อนนี่ท่านรู้เรียงสาก่อนนี่ท่านเห็นความผิดอะไรของเราท่านเตือนแล้วเราต้องฟังอย่าไปดื้อรั้นอย่าไปหาทางแก้ตัวทำอย่างนั้นไม่ดีต่อไปเดี๋ยวก็จะไม่ได้อยู่กับหลวงปู่หลวงปู่นี่ไม่ได้หักด้ำพระด้วยหัวเข่าหรอกนโยบายต่างๆอารุ่มอร่วยไปจนว่าเหลือวิสัยนั่นจึงตัดหางปล่อยนะให้เข้าใจนะก็ถ้าหลวงปู่ไม่รับนิมนต์จากญาติโยมผู้เขามีศรัทธาอย่างนี้เขาไม่รู้จักแล้วอย่างนี้เขาจะมาบำรุงวัดเราได้อย่างไรนั่นต้องคิดให้ดีต้องช่วยกันคิดนั่นแหละก็เราเป็นอยู่ด้วยกับชาวบ้านก็ยังว่าให้ฟังอยู่นั่นแหละยิ่งเราอยู่หมู่มากอย่างนี้นะในลำพังในหมู่บ้านหม้อเนี่ยไม่สามารถที่จะมาบำรุงได้อย่างน้อยเขาก็ใส่บาตรด้วยข้าวเปล่าให้อาหารก็มีเพียงเล็กน้อยจะเอามาแจกกันก็ไม่พอฉันเลยลองคิดดูนั่นเองการที่เราอยู่กันได้อย่างนี้ก็เพราะว่าทางไกลผู้เขามีศรัทธาแรงกล้าเขาได้สละจตุปัจจัยออกมาบำรุงนั่นเราก็จึงได้รับความสะดวกพอสมมาสมควรปานนี้นะเมื่อคิดได้อย่างนี้เราผู้อยู่เบื้องหลังนี่ก็พยายามปองดองสามัคคีกันให้ได้เช่นนี้แล้วมันก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทางปฏิบัติสมถะวิปัสสนาต่อไปนะมันเป็นอย่างนั้นคิดดูที่หลวงปู่ได้อัตเลกราบอะไรมานะไม่ได้หวงแหนอะไรเป็นของส่วนตัวสักหน่อยเดียวมีแต่จ่ายไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นเลยลองคิดดู ท่านี้ก็ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะจันโลงพระพุทธศาสนานี่ให้เจริญรุ่งเรืองไปในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาในโลกนี้แล้วก็ได้มาปฏิญญาณตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะต้องทำกิจที่ควรทำสนองพระเดชพระคุณของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถจนกลัวว่ามันจะหมดลมหายใจเข้าออกเราผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องคิดต้องกรองอย่างว่านั่นเนี่ยต้องทำหน้าที่ผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาให้เต็มความสามารถผู้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ก็จะทำหน้าที่ของอุปัชฌาย์อาจารย์ให้เต็มความสามารถแล้วมันก็ไปกันได้สิแบบนี้นะโดยเฉพาะในความประมาทนี่มันชักจะเป็นไปได้ง่ายดายเหลือเกินเลยเมื่อไม่มีผู้ควบคุมไม่มีผู้ที่ตนเคารพยำเกรงแล้วมันชักจะไปทางไม่ดีนะนี่ต้องระวังถ้าอย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าผู้นั้นพึ่งตัวเองไม่ได้เลยจะไปคอยพึ่งแต่ผู้อื่นให้ผู้อื่นนั้นว่ากล่าวตักเตือนอยู่จึงพออยู่ได้จึงพอสำรวมตนได้อย่างนี้นะถ้าไม่มีผู้ตนเคารพยำเกรงนั้นแนะนำตักเตือนอยู่แล้วหลุดไปมาลงมาเสงไปเลยนี่ใช่ไม่ได้เลยอันนั้นนะมันจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมให้เข้าใจความเห็นแก่รับแก่นอนเห็นแก่ความสุขสบายชั่วคราวนี่นะสำคัญมากอันนี้นะมันทำให้เสื่อมจากสมาธิเสื่อมจากปัญญาบางคนก็นอนหลับจนตะวันแสงตะวันขึ้นสู่ท้องฟ้าก็ยังไม่ตื่นแล้วก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตกับเพื่อนมูนี่มันเหลวไหลมากนะอันแบบนั้นนะต้องฝึกตนเข้าไปสิก็เตือนแล้วนี่ก่อนนอนต้องอธิษฐานใจว่าเราจะตื่นเวลาเท่านั้นอย่างนี้เราจะตื่นเวลาตีสามอันนี้ก็อธิษฐานใจไว้ท่านอธิษฐานใจว่าอย่างนั้นนั่นแหละคุณธรรมนั้นก็จะปลุกพอไปถึงตีสามแล้วมันจะรู้สึกตัวได้ถ้าแบบนอนวัวนอนควายไม่คิดไม่นึกไม่ตั้งใจว่าจะลุกขึ้นทำความเพียรอะไรอย่างนี้มันก็จมปิ้งไปเลยสินอนนะโดยเฉพาะยังหนุ่มยังน้อยเลยนอนจมเลยถ้าไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจถ้าเป็นคนแก่นี่มันไม่ละนอนมากไม่ได้เลยเจ็บปวดพอนอนไปนอนไปมันเจ็บปวดขึ้นมาแล้วมันก็ตื่นมันก็ต้องได้ลุกไปเดินเหยียดเส้นเหยียดเอ็นอะไรไปอย่างนั้นในสำหรับคนหนุ่มเราก็เคยหนุ่มมาก็รู้แต่ว่าหากไม่ยอมให้มันจมไปอย่างนั้นแต่ยังหนุ่มนอนอธิษฐานในใจว่าอย่างว่านี่แหละแต่ยังหนุ่มยังบวชใหม่ปฏิบัติใหม่อยู่นั้นเราอธิษฐานว่าตีสองเราจะตื่นอย่างนี้นะสี่ทุ่มนอนตีสองจะตื่นอย่างนี้พอดีนาฬิกาตำรวจตีแม่งสองทีก็รู้สึกเลยตื่นเลยตื่นก่อนแล้วตื่นก่อนตำรวจตีพอตื่นก่อนหน่อยหนึ่งก็ได้ยินเสียงแม่งสองทีไปจำพรรษาโยมเพอท่าบ่อพรรษาสองพรรษาสองเนี่ยตื่นได้เวลาอย่างนั้นทุกคืนเลยจนตลอดออกพรรษาเนี่ยคราวนั้นพรรษาได้เพียงแค่สองหนึ่งนี่อายุก็เท่าไหร่22-23เท่านั้นยังฝึกได้ถ้าตั้งใจฝึกแล้วทำไมมันจะไม่ได้ ถ้าผู้ใดรู้สึกตัวว่าตอนนอนมากนอนจมหลายนี่ก็อย่าไปกินหลายสิต้องผ่อนทางกินนะหลวงปู่ก็เคยพูดให้ฟังอยู่ตั้งแต่ยังหนุ่มนั้นไม่มีอาจจะไปอ้วนอย่างนี้นะมีแต่ผอมกับผอมเพราะว่าฉันอาหารนี่ไม่ได้เต็มส่วนเลยอันนี้ก็ท่านวันใดฉันอาหารมากแล้วเอาเลยง่วงแล้วภาวนาเนี่ยมีแต่ง่วงอ้าวมันง่วงอยู่อย่างนี้มันจะได้พ้นทุกข์ยังไงกันวะถอนอาหารลงเมื่ออาหารน้อยเข้าไปแล้ววันนี้อาการง่วงมันก็เบาบางลงวันนี้นั่นเนี่ยเรามุ่งที่จะขจัดนิวรณธรรมนี่ให้ออกไปจากดวงจิตให้จิตมันสงบลงเป็นหนึ่งในเรื่องร่างกายนี่แล้วก็บำรุงมันไปพอประมาณอย่างว่านี่พอให้มีกำลังได้นั่งสมาธิภาวนาให้ใจมันสงบลงไม่หวังจะให้อ้วนให้ผีอะไรเลยแต่แล้วมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรมันผอมกับผอมไปถึงคราวเจ็บป่วยมันก็ป่วยไปตามเรื่องมันแต่แล้วเมื่อมันไม่ถึงคราวตายมันก็ไม่ตายอย่างนี้แหละมันก็มีชีวิตมาอยู่ปันนี้ตั้งแต่ยังหนุ่มนั่นเพราะว่าทรมานตนนี่รอดตายเท่าไหร่แล้วก็มันไม่เห็นตายนะนี่ต้องคิดดูอย่างว่านั่นนะไอ้หมอแผนปัจจุบันเขาว่าไปฉันอาหารน้อยนี่โอ้เป็นโรคกระเพาะไม่ไหวเป็นโรคขาดอาหารอ้าวแล้วเราไม่เห็นเป็นโรคกระเพาะเลยถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วมันไปแล้วป่านนี้นะไม่มีเหลือแล้วมันสมกับคำโครงที่เคยพูดมาอยู่นั่นแหละจะได้สุขก็เอาทุกข์เป็นทุนก่อนนี่แหละจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานบุคคลจะได้รับความสุขในขั้นใดๆนี่ถ้าไม่ลงมือทำความดีไม่เพียรขจัดความชั่วออกจากตัวก่อนแล้วจะไม่พบกับความสุขอันนั้นเลย ทำความดีก็ทำไปแล้วทำชั่วก็ทำไปอย่างนี้นะแล้วมันจะพบความสุขที่แท้จริงได้ตรงไหนอ่ะคิดดูเพราะนั้นเมื่อเราทำความดีแล้วเราก็ต้องขจัดความชั่วออกไปพร้อมกันเลยกับการทำความดีเช่นนั้นมันก็ถึงจะได้รับความสุขอันบริสุทธิ์สดใสได้ไม่ใช่สุขเจืออยู่ด้วยกิเลสบาปธรรม อย่าไปกลัวตายมันไม่ตายดอกบุญกรรมที่เราทำมาแต่ชาติก่อนมันรักษาไว้นะการฝึกตนทรมานตนนี่มันไม่ตายถ้าไม่หมดบุญเก่าหลวงปู่ทรมานตัวมาพอแรงแล้วตื่นเขาเข้าถ้ำสารพัด เดินตากแดดไปวันยังค่ำก็เดินบางทีก็มันไม่มีน้ำหิวน้ำก็หิวน้ำพอไปถึงหนองน้ำเข้าไปวันนี้ก็เป็นนั่งพักผ่อนให้เย็นพยายามวิดน้ำรูปตัวทีละน้อยละน้อยให้ตัวเย็นอะไรทีนี้ก็จะค่อยกรองน้ำใส่จอกมาแล้วก็ค่อยจิบทีละน้อยละน้อยไปอย่างนั้นนะมันจึงไม่เมาน้ำ อย่างนี้แล้ว กว่าจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายอยู่นี่โอ้มันรอดตายมาหลายครั้งแล้วนะขอให้เข้าใจให้พวกเราอย่าไปคิดตื้นๆเราต้องนึกว่าเราจะเป็นครูของเราให้ได้เราจะสอนตัวเองให้ได้เมื่อเราสอนเราได้แล้วเราจะสอนผู้อื่นให้ตั้งใจลงอย่างนั้นอย่าไปคิดสั้นๆถ้าหากว่าผู้ใดมีความมุ่งหมายอยู่อย่างนั้นมันก็ทำความดีสินั่นเลยแล้วก็ฝึกตนให้เต็มที่เลยเพราะว่าถ้าไม่ฝึกตนให้ดีแล้วจุดมุ่งหมายอย่างว่านั้นมันก็ไม่สำเร็จมันเป็นอย่างนั้นวกเข้ามาหาการฉันน้ำร้อนน้ำอุ่นเพื่อปองดองสามัคคีกันให้เข้าใจเรามานั่งรวมกันแล้วก็สนทนาปราศัยกันผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างไรในธรรมในวินัยเราก็พูดกันไถ่ถามกันอย่างนี้นะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งถ่ายทอดความรู้ความเห็นอันถูกต้องสู่กันแล้วก็ต่างคนต่างก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นต่อกันและกันไปนี่มันเป็นผลดีอย่างนี้การที่เรารวมกันได้เป็นพิเศษโดยไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยถ้าเรามารวมกันอยู่นี่มีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยแล้วเราก็จะมีได้ออกความคิดความเห็นอะไรกันนี่ต้องให้เข้าใจเราจะต้องเป็นแต่ผู้ฟังถ้าเราชุมนุมกันโดยเฉพาะอย่างนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรในทางปฏิบัติก็ระบายออกมาได้แต่อย่าไปเถียงกันอย่าไปขัดจังหวะของกันและกันเพียงแต่แสดงความคิดความเห็นสู่กันฟังไปอย่างนี้ผู้ใดเห็นว่าความเห็นของผู้นี้ถูกต้องดีถือเอาตามก็ดีไปถ้าเห็นว่าผู้นั้นความเห็นของผู้นั้นรู้มันจะไม่ถูกต้องเท่าไรก็ไม่ถือเอาเท่านั้นแหละไม่จำเป็นต้องไปเถียงกันหรอกแต่ถ้าหากว่าเราฟังความคิดความเห็นของบางรูปบางนามรู้สึกว่ามันจะเห็นผิดไปมากอย่างนี้เมื่อมาชุมนุมต่อหน้าครูบาอาจารย์แล้วก็หยิบยกขึ้นมาถามได้ท่านผู้นั้นมีความเห็นอย่างนี้อย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่นอนี่แล้วก็จะได้อธิบายให้ฟังว่ามันถูกหรือไม่ถูกมันก็เป็นนั้นว่าตัดปัญหาการถกเถียงกันลงไปถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้นะนี่แหละจุดมุ่งหมายที่ว่าให้มาฉันน้ำร้อนน้ำอุ่นรวมกันนัดบ่ายสองโมงไปนี่ก็เพื่อประสานสามัคคีกันขอให้ระลึกไว้ก็เห็นจะต้องจบกันลงเท่านี้นะบัดนี้